Ați ascultat Moș Crăciun de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Dramatizare radiofonică de Carmen Focșa. Au citit actorii Ion Marinescu, Elena Sereda, Gheorghe Oprina, Alexandrina Halic, Dumitru Chesa, Violeta Berbiuc, Monica Verdeș, George Oancea, Boris Petrov și Gheorghe Pufulete. Regia de studio Mihai Barta. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Iulian Iancu. Regia artistică Leonard Popovici. Băi, cu zăpada asta nu-i de mirare că au ajuns așa de greu. Bine v-am găsit! Bine! Sărâna mama! Dragul de el, vin la mama să te îmbrățișeze, dragul! Ce stai așa, Natalia? Ce trebuie să-și poată cu stare? Dată, Conița! Natalia, să te îmbrățișe și eu! Și eu, Fălătea, și eu! De ieri te așteptam! Ai ajuns teafăr, nu ți s-a întâmplat nimic, hă? Absolut nimic, tata, absolut nimic. Bă, pentru Dumnezeu, lăsați-l pe băiat să se îmbrățișeze și cu taică-su. Mă rog, îi sunt, ori nu-i sunt tată. Ce de-a mai pupături și îmbrățișeri, mai ceva ca de ziua mea. Natalia! Dă o dată afară câinele ăsta, ne-a surzit. Mă doare capul. Îndată, Conică. Ilor, parte aici, pătai. Sonia, dar băiatul acela din colț, cine? Abar n-am. E așa de învăvolit, nu? Că nici nasul nu-i se mai vede. Da. Da, dumnealui cine e, Volodichka? Văd că n-ai venit singur. A, da, iertați-mă, iertați-mă, m-am zăpăcit de tot și-am uitat de el. Da, am onoarea să vi-l prezint pe colegul meu. Suntem în aceeași clasă, l-am invitat la noi. Ceceviță. Sunteți binevenit, domnule Ceceviță. Poftim, poftim, poftiți. Ne face mare plăcere să avem oaspeți. Să mă ierți că sunt așa ca acasă, nu mai investă. Natalia, Natalia, da, fii bună și ajută-l pe domnul Cerepuțin să se dezbrace. Mulțumesc, Ceceviță. Ceceviță, da, da, da. Pot să mă descurc și singur. Ei, dar câinele ăsta e o pacoste, iar a venit pe capul nostru. Scoate-ți-l afară de aici. Mars, Milor, Mars, Milor, Mars, afară, Mars, Mai dorește cineva ceai? Eu mai vreau. Da, eu vreau. Volodia? Nu, mamă, mulțumesc. Domnule Ceceviță, încă o ceașcă? Nu, nu, doamnă, mulțumesc. Nu. Ah, după câte ați umblat prin cer, credeam că o să dați gata tot samovarul. În California, în loc de ceai, se bea gin. Da, chiar așa, numai gin. Nu mai gin. Gin, au spus? Gin. Dar ce e asta? Habar n-am. Și așa, dragilor, iată și Crăciunul. Da. Parcă mai ieri era septembrie și mama îl petrecea plângând pe Volodea al nostru care pleca la școală. Doamne, doamne, ce-am mai plâns. Uite, numai când mă gândesc și îmi vine iar să plâng. Mamă, mamă, nu mai plânge. Acum sunt acasă. Avem și un repede mai trece vreme, frate drag.